Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Terhib-ü terhib dersimizden ilim babındayız. İlmin, din ilminin, ahiret ilminin, öğrenmenin ve öğretmenin faziletiyle ilgili hadis-i şerifler okuyorduk. Sırayla takip ettiğimiz dersimizde inşallah bu akşamda 4 hadis-i şerif, Rabbimiz bir mani vermezse 4 hadis-i şerif okuyacağız. Ve böylece sırada gelen hadis-i şerifleri takip edeceğiz. وَرُوْيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضَيَ اللّٰهِ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ Hazretlerinden rivayet ediliyor. Hani Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem'e kal, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Bu hadis-i şerifte çok büyük müjde vardır hakikaten. Yani ben de bunu hatırlamıyordum. Ben bu hadis-i şerifi belki de hiç görmemiştim yani. Tabii geçen derslerde mutalaa ederken gördüm de Terhib-i Terhib'te yani ilk rastlıyorum. Başka kitaplarda da rastlamadım ben buna. Çok büyük bir müjdeymiş yani hepimize. Mübarek olsun, müjde olsun. Deylemi bunu rivayet etmiş. Diğer şeylerde, kaynaklarda olsa çok bazı kere rastlıyoruz da Deylemi'nin bazı hadis-i şerifleri bulunamıyor. Men tealleme ama Hafız Münziri bunu kabul edip naklettiyse Terhib-i Terhib'de bitmiş. Hafız-ı Münziri çünkü hüccet. Yani hadis ilminde delil kabul edilen bir zattır. Bu hadis-i şerifte ne buyurmuş? Sallallahu aleyhi ve sellem. Men tealleme her kim öğrenirse baben bir mevzu. Minel ilim. İlimden bir bab demek bir mevzu. Efendim. İşte fıkıhtan bir mevzu, zekattan, abdestten, gusülden, taharetten, işte benim faraizden, mirastan, hangisi olursa yani din ilmidir bunların hepsi. Allah'ımızın Celle Şanuhu Celle Celaluhu bildirdiklerinden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduklarından bunlar din ilmine girer. Tabi ayet ve hadisten istinbat eden, içtihat eden fukaha-i azamın beyanları da din ilmidir. Yine hadisten tasavvufçuların, meşayihin aldıkları ilimler, o da din ilmine girer. Hoca Efendi Hazretleri hep sayardı. Tefsir, hadis, fıkıh, hakayet, tasavvuf. Yani 5 tane mesele sayardı bizim Efendi Hazretlerimizin şeyi budur. Tefsir, Kur'an-ı Kerim'in izah manası. Hadis-i şerif zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanları. Fıkıh, müştehitlerin bunlardan çıkardıkları. Akaid, yine kelam itikat ulemasının işte Ömer Nesefiler, Taftazaniler gibi işte İmam Maturidiler, İmam Eş'ariler başta tabii. Onlar esas, en başta onlar. Onların ayet hadisten anladıkları itikadi konular. Çünkü bunlar Kur'an'da hadiste dağınıktır. Bir de birbirine mukayese ister. Birbirini şerh eden, izah eden bölümleri vardır. İşte bu imamlar bunları toplamışlar. Hepsini ihata etmişler. Bütün hepsini görmüşler. Ondan sonra bir hazır vaziyette bizim önümüze sunmuşlar. İşte buna itikat ilmi deniyor. Yoksa hepsi ayet hadiste var. Ondan sonra tasavvuf. Tasavvufta Evliyaullah'ın, meşayih-i kiramın bu büyükleri. Tabii bunlar çok evvele dayanıyor. Yani Hasan-ı Basri'lerden başlayan işler. Tabi'in döneminden başlıyoruz. Ondan sonra Cüneyt Bağdadi'ler vesaire. Ebu Talib-i Mekkiler eser veren bu hususta yani ilk dönem zatlar. Bunlar ne? Bunlar da ayet ve hadislerden İslam ahlakı, zühd, haramlara karşıdan uzaklık, takva, dünyaya karşı soğukluk, zühd, vera, şüphelerden sakınmak gibi tasavvufunda bazı tabii özel şeyleri vardır yani. Bu hususta efendim ilgilendiği konular vardır. Bunların hepsi din ilmidir. Bunların hepsi din ilmidir. Ama tabii yani vahdet-i vücudun incelikleri, işte efendim felsefe karışık ilmi kelam, bunlar buraya dahil değildir. İçine felsefe ve mantık karışan ilmi kelam din ilmine dahil değildir. Ondan sonra yani bazı tasavvuf adına konu edilen vahdet-i vücut gibi şeyler falan, bunlar zaten Bursa sohbetinde dedik ki İbn-i Arabi Hazretleri'nin de muradı maksadı anlaşılmadı. Bu da destir, uydurma, iftiralar vardır. Dolayısıyla o konular yani tasavvufun konuları değildir. Tasavvufun konusu haramlardan sakınmak, takvada zirve, huşu, kalbin Allah-u Teala'ya karşı saygısı, derin saygı, hudu, kalbin Allah-u Teala'ya karşı boyun eğmesi, kalbin, kafanın boyun eğmesi değil. Rükuda, secdede biz kafalarımız eğiliyor ama kalbimiz dikine gidiyor. Yani nefsimiz dikine gidiyor. Nefis dikine giderken başın eğilmesi bir şey kurtarmaz. Çünkü içeride nefis neler pişiriyor. Onun için buna hudu denir, huşu denir. Yani tasavvufun ilgi alanı bunlardır. Zühd, dünyaya karşı soğukluk, dünya zevklerine, şehvetlerine karşı isteksizlik, rağbetsizlik, zikre ve ibadete karşı rağbet, işte azimetle amel etmek, işte farzlar, vaciplerden, sünnetlerden sonra nafilelere ihtimam göstermek, nafileleri, fuzuli mubahları terk etmek, fuzuli mubahları, mesela mubah serbest, yemek yemek serbest, haram haram olana kadar. İnsan efendim haram yemedikten sonra işte çay içer, kahve içer, meyve yer, sebze yer, işte efendim çekirdek çitler, işte efendim ne diyorsunuz ona kuru yemiş. Kuru yemiş muhabbeti çoktur bizde yani. Bir yeme, iki yemek kadar kuru yemiş kalori verir mesela, karbonhidratı ve kalori. Bunların hepsi böyle 3 öğün, 5 öğün, 7 öğün insanların önüne bir şeyler geliyor gidiyor. Bunlar mubahtır, haram değildir ama fuzuli mubahtır. Fuzuli mubah olunca da mesela tasavvuf fuzuli mubahları da terk etmek konusu mesela. Fıkıhta bile bunu belki hiç bu kadar incelemez. Tasavvuf inceler. Bunlar hep din ilmidir, anladınız mı? Din ilmi nelerdir? Dinle ilgili ilimler kaç kısımdır? Yani bunu anlatmış oldum şimdi size. Başlığı bu konu. Bu çok önemli. Çünkü öbür türlü adam Kur'an'ın dışında din ilmi yok diyor. Bütün ilimleri inkar ediyor yani. Şimdi hadis-i şerif ne buyurur? İlimden bir mevzu öğrenen. İlimden bir mevzu. Demin saydığımız dallar, efendim kaynaklar, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. 5 şey. Ya bu tabii tefsir hadisi anlamak için talebeler medresede sarf okur, nahiv okur, İlmi beyan, mani okur falan bunu konuşmuyoruz. Bu şimdi sizi genel halkı ilgilendirmiyor. O tefsir hadisinin Arapçasını, ilk kaynaklarını anlamak için ihtisas yapanlar için olan, o da din ilmidir. O da din ilmidir. Medresede adam 3 sene, 5 sene sarf, nahiv, şubu okuyor. Mani, beyan, bedi okuyor. Bu niye okuyor? Ben de okudum. Okumasam tefsir anlamazdım ki. Hadis anlamazdım ki. O ayrı bir şey. Ama sizin gibi genel izleyicilerimiz tabii ki sarf naif falan bilmez yani onu okuması da şu anda gerekmiyor. Zaten sohbet dinliyorsunuz. Bir de alimlerin yazdıkları Türkçe tefsirler. Ruhul Furkan Efendi Hazretimizin tefsiri. Ondan sonra hadis-i şerifler yazıyoruz. Bak 40 hadis çıktı falan. Dolu ben sırf benim 70 tane kitabım var. Daha dünya kadar tabii ki Türkçe şeyler biraz son dönem şeydir yani böyle Türkçenin gerisi yok. En nihayetinde 100 sene evvel Osmanlıca zaten onu da okuyamıyorsunuz. Dolayısıyla Latince mecburen yazıyoruz yani eserlerimizi sizin istifadeniz için. Bu da tabii oradan bir ilim öğrensen bu da ilme girer. Yeter ki okuduğun kitaba yazan ehl-i sünnet alim olsun. Olduktan sonra tamam aynı ilim. Din ilmi maksat millete helal haram öğretmek. Dünyanın faniliğini öğretmek, ahiretin bakiliğine teşvik etmek, milleti ibadete teşvik etmek olduktan sonra. Maksat budur. Kim dinden bir ilim, bir bab, bir mevzu öğrenirse, niçin? Burası da güzel bir şey. Bir var ki kendim amel edeyim, köşeme çekileyim, neme lazım diyeyim, bana bulaşmayana ben hiç bulaşmayayım. Efendim kendi kendime evimde, işte belki de çoluk çocuğuna bile böyle adamın lafı geçmez, benim gibi yani. O ayrı bir şey. Ama ben hiç olmazsa kendim şu zikri yaparım, şu dua yaparım, efendim şunu la amel ederim falan. Bu belki kendini kurtarır mı bilmiyorum. O da bile zor kurtarır. Ama bir adam niye öğreniyor? Tabii ki önce kendi amel edecek yani. Bunda ne şüphe var? Kendi amel etmeyenin öğrendiği, öğrettiği tesir etmez ki. İnsanlar etkilenmez bundan. لِيُعَلِّمَ النَّاسَ لِيُعَلِّمَ öğretsin için. Kime ennase? İnsanlara. Bütün insanlara öğretmek istiyor. Anladın mı? Bütün insanlara bir insan neyle öğretebilir? Bütün insanlar derken yani şimdi herkes çıkıp televizyonda konuşup da yüz binlere, milyonlara ders veremez. Ama şu anda sizin hemen hemen her ferdiniz, bireyiniz internette site açıyorsunuz. Bir Facebook açıyorsunuz kendinize. Ne diyorsunuz işte ona bilmiyorum. Onları unutuyorum. Hatta WhatsApp bir şeyler var. Yani bunlarda açarak yine fazla insana ulaşabilirsin. Çünkü neden? Bir şey öğrenirsin. Sonra orada bir sunum yaparsın. Dersin ben böyle bir şey öğrendim. Bakın kitabın şurasında, 40 Ateş'in şu sayfasından, İslam İlmi Ali'nin, İman İslam İlmi Ali'nin şu sayfasından, Ruhul Furkan Tefsir'in şu sayfasından. Çünkü yani tabii binlerce sayfa kitaplar yazmışız. İnsanlar bunları şey demiyor. Önemli gördüğün, insanların dikkatini çekmek istediğin bir konuyu alırsın. İki paragraf, üç paragraf, neyse. Paylaşırsın. Sen şimdi bunu niye okudun o zaman, bu tefsiri, bu hadisi, bu fıkhı niye okudun? Demek insanlara da bir şey öğreteyim niyetiyle okudun. Senin niyetin çok iyi bir şey. Tabii gösteriş yapmak, hava atmak, ben hocayım ya da ben biliyorum işte bak siz bir şey bilmiyorsunuz. Haşa bu niyetler inşallah sizde de yoktur, bizde de yoktur böyle bir dava. Bu kötü bir şey. Ama bir insan daha ilmi tahsil ederken, bir sohbeti dinlerken, bir kitabı okurken ben birkaç insanlara bir şey öğretirim ya. Hanımından başlarsın, çocuğundan başlarsın. Efendim arkadaşlarım vardır. Çoğunuzun WhatsApp grubu diye bir şeyleriniz var. Ama 5 kişi, ama 10 kişi, kimisinin de yüzlerle ifade edilecek sayıda birbirinden irtibatlı insanlar var sizin içinizde. Ya bu çok büyük bir nimet ya. Çok büyük bir nimet. Arada at bir şey işte şöyle bir ayetten, bir hadisten. Tabi ayet değil, o meal olarak değil. Tefsirli olması lazım. Direkt ayet meali atarsanız ondan sonra egemen başa dönersiniz yani. Ondan sonra işte atıyormuş ya bir tane her cuma. Ha böyle olmaz. Böyle Bakara 27, Ali İmran 35. Böyle olmaz. Sakın öyle iş yapmayın. Ayetler mutlaka tefsirli. Yani bizim şey tefsirlidir Kur'an-ı Mecid şey ama yine de yeterli değil. Çünkü meal tefsirsiz yeterli olmaz. Tefsirini güzel anlayıp izahlı atmak lazım. Ha böyle olursa efendim insanlara öğretme niyetiniz olmuş olur. Bu salih bir niyet olur, salih bir amel olur. Yani bakın burada bütün Kur'an'ı, bütün hadisleri, bütün fıkıhları demiyor ha. Çok müjde var. Baben, ilimden bir mevzu. Ya misvak hakkında bir mevzu atarsın. İşte gece yatmadan evvelki sünnetler hakkında atarsın. Uykudan uyananın okuyacakları hakkında atarsın. İşte ne bileyim, taharet bilinmiyor şu an. Ya kardeşim işte hemen tuvaletten çıkar çıkmaz abdest almayın. İstinca, istibra diye bir mesele var. Bizim İman İslam'ın mahallinde ne güzel anlattık onu ya. Bir pamuk kullanma meselesi bile yani erkekler için. Nedir yani bir pamuk kullanma meselesi? Bugünümüzün insanı hızlı yaşayan, efendim yemeği hızlı hızlı yiyen, namazı hızlı hızlı yetiştiren işte mesai başlıyor işte efendim değil mi? Memur, işçi vakti sınırlı yani. Bir abdest alacak, bir yemek yiyecek, bir çay içecek, bir abdest alacak, pat küt. Ne oldu? Tahareti bilmeyince, istinca bilmeyince namazı olmadı. Abdesti bozuldu çünkü. Hareket yapınca efendim affedersiniz idrar çıktı biraz. Bir ufacık bir şey çıksa abdest gitti. Adam onu kontrol edemiyor. Bu istinca nasıl olur? Baben minel ilim. İlimden bir mevzu. Tabii bu itikatla, inançla ilgili olursa en üstün derecesidir. Sonra ilmihalle ilgili olursa itikattan bir sonra gelir. Anladın mı? Farzlarla ilgili paylaşım farz, farzdır. Vaciplerle ilgili vaciptir. Sünnetlerle ilgili sünnettir. Müstehaplerle ilgili müstehaptir. Edeplerle ilgili edeptir. İlimden bir mevzu. Ama din ilmi ise Allah'ımızın Celle Celaluhu müstehap ne demek? Az bir şey midir? Allah'ın sevdiği bir amel. Bütün İmam Rabbani Hazretleri buyurur. Bütün dünya ve içindekiler bir araya gelse Allah'ın sevdiği bir amele denk gelir mi? Müstehap ne demek? Çok büyük iş yani yine. Düşün ki farzlar, vacipler hiç konuşamayız. Müstehap bile böyle olursa ilimden bir mevzu deyip küçümseme. İnsanlara öğretmek için öğrenirse işte bundan sonra kalan ömrünüzde, hayatınızda ey benim kardeşlerim, hanım kardeşlerim, erkek kardeşlerim bak bu kadar eserler yazdık size. Her ay dergi çıkarıyoruz size. Bu dergide hoca efendiler ne güzel fetvalar yazıyorlar. Mesela şimdi unuttum. Hüsamettin Hoca'nın yazısı mıydı? Mesela bu Ocak sayısında orada konu zannediyorum yine fıkıhla ilgili bir şeydi. Tabii o hep fıkıh yazıyor da sizi de ilgilendiren bir şey diye. Mahrem ve helal olmayan kadınlarla tokalaşmak. Günümüzün en büyük afetlerinden ve sorunlarından bir şey. Mahremin değil, anan değil, teyzen değil, hanımın değil, kızın değil. Anladın mı? Teyze kız olmaz. Çünkü evlenebiliyorsun. Anladın mı? Hala kızı buraya girmiyor. Mahrem kim? Teyzem mahrem. Halam mahrem. Kızı efendim yabancı. Çünkü yabancı ne demek? Evlenebiliyorsan birinden o yabancıdır ki evlenebiliyorsun daha. Yakın akrabanla evlenemezsin ki. Bak ne demiş hoca efendi? Sayfa efendim 36. Bak ben minel alim. Al sana şey, ilimden bir mevzu. Lale Gül dergisi. Ocak sayısı sayfa 36. Fıkıh heyetimizin başındaki hoca efendimiz Hüsamettin Hoca. Mahrem ve helal olmayan kadınlarla tokalaşmanın hükmü. Hükmü. Fıkıhtan kaynak vermiş adam ya. Fıkıhta mı konuşamayacağız ya? Bu memlekette fıkıhta mı konuşamayacağız hale geldik yani? Herkes her gavurluğu konuşuyor. Her pisliği yayıyor. Biz niye ilimden bir mevzu, helal haramdan bir mevzu öğrenmeyelim, öğretmeyelim? Şimdi bunu vazife edelim. Bu herkese ilgilendiren bir şey. Adamlar kürek gibi elini uzatıyor kadına. Bu kadın şimdi buna el verecek mi, versin mi, vermesin mi? Helal mıdır, değil midir? Günah mıdır, değil midir? Caiz midir, değil midir? Hanım kardeşlerimiz için söylüyorum yani şu anda beni dinleyen, bizi takip edenlere biz dine öğreteceğiz daha. E şimdi alırsınız, yani her ay çıkıyor, dünya kadar ilim yazılıyor. Hele ki fıkıhla ilgiliyse çok önemli tabii. Fıkıhla ilgili yazılar da biraz artırmak lazım. Bu fıkıh meseleleri önemli. Bu bapta yani Kalender Hoca'nın da tabii yaptığı konuşmalar var. İşte konuşma biraz insanın kafasında kalmıyor. Yazı biraz daha vesikalı oluyor. Belge niteliği taşıyor falan. Onlardan da paylaşmak lazım inşallah. Onu da ben şimdi aklıma gelmişken onu da arkadaşlara söyleyeceğim. Böylece dergide bu kadar fıkıh meselesi var yani. Bir bap öğrendi. Niye öğrendi? Kadınlar, erkeklerle kocası değilse, babası değilse, kardeşi değilse, amcası değilse, dayısı değilse, misal yabancı bir erkekler. Tokalaşması helal mıdır, haram mıdır, hükmü nedir? Bir bap mesela öğrendi şimdi. Bu 36'yı mutlaka öğren işin. Niçin? İnsanlara paylaşmak için. İnsanlara bunu öğretmek için. Ne olur? U'tiye sevabe seb'ine sıddika. 70 sıddık sevabı verilir diyor. 70 sıddık sevabı verilir. Yani bu bir misal verdim ben size. Misal. Deminden beri misal verdim, dolu misal verdim yani. Bu kadar tefsir, hadis, bütün ilimlerden bir mevzu. Allah için öğrenirse ama niyeti de insanların iyiliği için, insanları bilinçlendirmek için, öğretmek için ise 70 sıddık mükafatı. Sıddık ne demek arkadaşlar? Bunu yadırgamayın. Ahir zamandayız, garip zamandayız. Zaten onun için şimdi daha iyi anlaşılıyor öbür hadis. Lev mecru hamsine sıddika. Ahir zamanda iyiliği emreden olmayacak. Kötülükten neheden olmayacak. Herkes neme lazımcı olacak. Herkes geçim derdine düşecek. Gelsin para da nereden gelirse gelsin diyecek. Bu Hilyetül Evliya'da Ebu Nuaym İsbahani'nin naklettiği hadis-i şerif. Alaaddin Efendi babamız da bunu çok Risale-i Hüseyin'in kenarına yazdığı meşhur hadis. Entümül Yevme diye başlayan. Birçok vaazda söyledim. Geçen de yine söyleyecektim. Vaazın ortasında konu daldırdım gittim başka tarafa. Hadis yarım kaldı. Sonu yarım kaldı. Geçen işte birkaç hafta evvel. Yani siz bugün beyine üzeresiniz. Ey benim hesabım. Ayetler sizin yanınızda iniyor. Vahyin nüzulüne şahit olursunuz. Cebrail Aleyhisselam insan suretinde geldi. Onu bile gördünüz diyor. Onun için siz duramazsınız. İyiliği emredersiniz. Kötülükten nehyedersiniz. Malınızla, canınızla Allah'ın dinini yaymak için cihat edersiniz. Ama sümme tezzaru fikum şekraten. İki sarhoşluk belirecek. Yani şarap içmekten, esrar eroin içmekten beter. Şekratül cel biri cahillik. Milletimizin maalesef ilmi seviyesi sıfırın altında -40 dereceden aşağı gitti. Ve sekratü hübbil iş geçim sevgisi sarhoştu. Geçim sevgisi şu, geçim sevgisi değil yani millet geçinemiyor abi. Asgari ücretten de geçinemiyor. Asgari ücretle geçinemiyor. Açlık sınırı kaç lira zaten? Açlık sınırından aşağı. Geçinemeyince ne yapıyor? Hanımını da çalıştırıyor, kızını da çalıştırıyor. Efendim oğlunu da çalıştırıyor. Kız kardeşini çalıştırıyor. Yani bir ailede 4 kişi, 5 kişi artık nenesi dedesi hariç dede bile iş arıyor ya. Dede bile iş arıyor. Herkes geç. E şimdi bu geçim derdi milleti gerdi. Bu sefer bu millet ne yapamaz? Tefsir mi okusun acaba? Nereden hadis okuyacak? Bir geliyor eve yemek yiyor. Ondan sonra 2 dizi bir film bilmem ne. Takara makara ondan sonra. O koltukta sızıyor gidiyor. Bu adamdan ahiretle alakalı ne hizmet bekleyebilirsin ya? İşte size iki sarhoşluk vuracak. Biri cahillik, biri de geçim derdi. Artık فَلَا تَأْمُرُنَ بِالْمَعْرُ وَلَا تَنَوْنَا الْمُنْكَرُ وَلَا تُجَعْدُ فِي سَبِيلِ Ya bir adama namaz kıl diyelim. Bana ne ya? Şu adam işte bak içki içiyor. Haramdır bak ahiret var kardeşim ne olur işte Allah kurtarsın. Bana ne ya? Allah'ın dini dünyaya hakim olsun diye bir millet, bu millette bir şuur ve gayret görüyor musunuz? Ne Allah'ın dini hakim olsun? Adam evine hakim edemiyor ki. Çocuğuna hakim edemiyor. Üstüne başına hakim edemiyor. Kendi özel yaşantısını Allah'ın dinini tatbik edemiyor. Bu adam da dünya Müslümanlarının derdi olabilir mi yani? O zaman El-Kaimun Evmedin Bil-Kitab ve Sünnetle Mecul Hamsine Sottikam. Bak işte bu hadisle şimdi birleşti. O hadisi biliyordum. Ben bunu bilmiyordum. Yani bunu yeni bir geçen hafta tabii okuyamadım. Sırası gelmedi ama bakarken kitaba görmüştüm geçen dersi hazırlarken. Sırası şimdi geldi. Ahir zamanda cahillik kapladığı zaman, geçim derdine millet düştüğü zaman Kur'an ve sünnetle yaşayanlar ve Kur'an ve sünneti yaşatanlar 50 sıddık sevabı alırlar. Bak burada da ne diyor? İlimden bir mevzu öğrenip insanlara öğretse 70 sıddık diyor bak şimdi. Bu hadis de doğru, bu hadis de doğru. Hatta sahabe-i kiram şaşırdılar da dediler ya Resulallah minna minum. Bizim içimizdeki sıddıklardan mı? Onların zamanındaki sıddıklar. Her dönemin sıddıkları var. Tabii işte bu dönemin sıddığı Ebu Bekir sıddık gibi bir sıddık olamaz. Ama sıddık demek Allah-u Teala'nın bütün emir ve yasaklarını son derece tasdik eden. Yani peygamberlerden bir sonraki mertebededir. Şehitlerden bile önce geliyor. Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah fe ulâke mâllezîne en'amallâhu aleyhim minennebiyyîne ve sıddîkîne ve şühedâ-i sâlihîn. Allah'ın inam ettiği, en büyük ikram ettiği kullar, beş vakit namazda her vakit Fatiha'da ne istiyoruz? Sıratallezine en'amte aleyhim. İkram ettiğin, inam ettiğin, lütuflarda bulunduğun kulların yoluna bizi hidayet eyle. Peki onlar kimmiş? Öbür ayette söylüyor. Nisa suresinde onu anlatıyor. Başta peygamberler, ikinci mertebede sıddıklar, üçüncü mertebede şehitler, dördüncü mertebe salih. Salih demek iyi Müslüman. Emirleri tutan, yasaklardan kaçan. Genel manada haramlardan sakınana takva sahibi denir, salih de denebilir. Ama her salih ne değildir? Şehit değildir. Her salih sıddık değildir. Ona bakarsan diğer üçünün hiçbiri de peygamber değildir ayrı ama. Peygamberler birinci mertebede. Ama öyle bir sıddık olabilir ki aynı zamanda şehittir. Her sıddık aynı zamanda salihtir bir defa. Her şehit de aynı zamanda salihtir. O kesin. Ama her salih şehit olamaz, sıddık olamaz. Çünkü mertebe bakımından sıddıksa şehitse haydi haydi salihtir. Burada meratip var yani. Ama sıddıklar buradan kaçıncı mertebede? İkinci mertebede geliyor. Peygamberden bir sonra. Başları Ebu Bekir sıddıktır radıyallahu teala. Buyurdular ki La bel minkum. Hayır sizin içinizdeki sıddıklardan 50 sıddık kadar olurlar. Ne demek yani Ebu Bekir sıddığın makamına geldi demek değil. Ebu Bekir sıddığın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabisi olması ve sahabenin eftali olması onu kimse kazanamaz daha. Bitti o. Ama sıddıklık sevap bakımından, mertebe bakımından değil ama sevap bakımından 50 sıddık sevabı alır. Kimden? Sahabenin içerisindekilerden. Dediler ya Resulallah yani nasıl oldu onlar böyle kazanıyor? İnnekum tecidûne alel hayra avânen. Siz hayır yolunda yardımcılar buluyorsunuz. Ahir zamanda gelecek ümmetlerim yardımsız kalacak. Bugün İslam'ı yaşamak isteyene anası yardımcı olmaz. Babası yardımcı olmaz. Oğlu yardımcı olmaz. Kızı yardımcı olmaz. Tek kalır. Men ittebâ bidâ'n-nâs ve cedde hamsîne sahâben evekter. İnsanların uydurduğu din adına ki bid'atlere, reformlara, bu ilahiyatçıların çıkarttıkları işlere uyanlar 50 arkadaş bulur. Hadisleri inkar eden 50 kişi bulur. Namazı 3'e indirse 50 kişi bulur. O kafada. Amma men tebe'a sünneti yeveydin sâre gariben ve bekiye vahiden. O gün benim sünnetime uyan tek kalır, yalnız kalır. Gurbette gibi kalır. Kendi memleketimizde gurbette gibi değil miyiz? Şu milletimize bakış açılarını görmüyor musunuz? Kendi öz memleketimizde efendim nerede gelmiş bunlar diyorlar ya. Halbuki bu memleketin 80-90 sene evveline gitse herkes sakallıydı, herkes şalvarlıydı, herkes cübbeliydi, kadınlar hep çarşaflıydı. Şurada geri gitse adamlar bizi reddetmekle kalmıyor. Bunlar nereden gelmiş diyor ya. Ya kardeşim sen nereden gelmişsin? 1000 senelik burada efendim Alparslan'dan beri yani bu memleket böyle. Anadolu böyle. Sen Alparslan'a ben mi benziyorum, sen mi benziyorsun? Kusura bakma. Fatih Sultan'a sen mi benziyorsun, ben mi benziyorum yani? Ne oluyor? Bir de yani tamam kendin istediğin gibi giyiniyorsun da beni niye yadırgıyorsun da bu nereden gelmiş diyorsun ya? Senin buna ne hakkın var? Ben sana nereden gelmişsin diyor muyum? Demiyorum. Biliyorum ki bizim memleketin evladısın yani. Biliyorum. Biraz modalara uymuşsun ayrı dava. Ben biliyorum sen bizim memleketin adamısın. Sen niye benim bizim memleketin adamı görmüyorsun? Ha, işte gariplik demek, gurbet demek yani. Gurbet Arapça gayınla yalnızlık yani. İnsan yani şimdi ne bileyim ben ya. Bazen Almanya'da, Kanada'da, İtalya'da bu kıyafet bu kadar yadırganmaz. Türkiye'de, Anadolu coğrafyasında İslam şekli kıyafetinin yadırgandığı yerleri görüyoruz. Onun için zaman bozulmuştur. Kimse kimseye iyiliği emretmez, kötülükten ne etmez hale gelmiştir. Bana ne ve neme lazımcılık çoğalmıştır. Bu noktada buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın dininin ilminden bir mevzu öğrenip de şu milletin itikadını, amelini, fıkhını, helal haram husustaki fikrini düzelteyim diye. Düzelteyim diye. Efendim, bir şey öğrenip de tabii ki öğretmek için öğrendiğine göre demek öğrenmekle kalmayacak, öğretecek. Bu kişi 70 sıddık sevabı alır. Bu ne demek ya? Bir sıddık bile peygamberden bir aşağı mertebe. 70 sıddık kadar zaman garip olduğundan ne gibi yazın sebze meyve bol olur diyelim mi, ucuz olur. Kışın serelerde yetişir, az olur, pahalı olur. Biz şimdi serada yetiştirme gibiyiz. Onun için dinle uğraşan, dil ilmi öğrenip öğreten insanların kıymeti, değeri fazla olur. 70 sıddık sevabı almak istemiyor musunuz? Onun için mutlaka öğrendiklerinizi öğretin ya. Sitenizde paylaşın, Facebook'unuzda paylaşın. En nihayet biz kendi Facebook'larımızda parçalıyoruz, bölüyoruz, başlık atıyoruz, size bu kadar emek et. Onları paylaşın. Yavrucu ben neyi seçeyim şimdi, neyi seçeceğimi de bilmem, ne atacağım şimdi. Mübarek insan kendini dinledin, bir de bizim konuştuklarımızdan at millete. Çıksın önlerine onların da. Arkadaş gruplarınıza atın, paylaşın İslam'ı. 70 sıddık kolay mıdır arkadaşlar? Ve Ali Hüreyre'te radıyallahu teala kâle kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şuraya baksana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bu ne acayip hadis-i şerifti? Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da var. Hafız Münziri zaten tergibü terip yetiyor bize de. Mâ min racülin, hiçbir adam yoktur ki tealleme öğrendi kelimeten bir kelime. Kelime demek kelam manasında. Ve kilmetün biha kelam mukaddü em diye nahivde var. Yani kelimeyle kelam kastediliyor. Çünkü kelime deyince kelime ne? İnne bir kelime şimdi. İnne. İnneyi öğrendin. İnne muhakkak. Şimdi adama da inne. İnneyi mi öğreteceğiz? İnne ne anlar adam? Yani kelime demek bir kelam yani. Tamam mı? Ev kelimete iki kelime yani iki kelam. Ev selasen üç kelam. Ev erbağın dört kelam. Ev kamsen beş kelam. Bak birden başladığı beşe kadar çıktı. Ama bunlar neyle ilgili kelamlar? Neyle ilgili yani? Çay çok güzel olmuş. Bizim köyde sel olmuş. Bu değil yani. Bu kelamlar mimma faradallahu azze ve cel, Allah-u Teala'nın farzların, farz kıldığı hükümlerle ilgili. Farz kıldığı hükümler. Nedir efendim? Es-salatu imadüddin. Namaz dinin direğidir. Al sana bir kelam. Müpteda haberden oluşan. Namaz dinin direğidir. Femen ekâme fekat ekâmettin. Bu direği ayakta tutan dinini ayakta tutmuş olur. Al sana ikinci kelam. Femen terakâ fekat edebettin. Namazı terk eden dinini yıkmış olur. Al sana üçüncü kelam. Anladın mı? Allah'ın farzlarıyla ilgili. Ondan sonra efendim abdestle ilgili farz, gusülle ilgili abdestin işte farzı dörttür diyelim. Vacipleri şunlardır. Bunlar hep Allah'ın farzlarıyla ilgili. Namazın farzları şunlardır. Namazda kıyam farzdır. Kıraat farzdır. Kıraat şöyle olacaktır. Fatiha okumak vaciptir. Bak kelam oluyor bunlar. Fatiha okumak namazda vaciptir. Oldu bir kelam. Şimdi ben burada mesela 10-15 kelam konuştum şimdiye kadar. Hepsi de farz. Zekat farzdır. Zekat insan malının 1/40'ıyla ilgili farzdır. Ancak borcun bunlardan düşer. Kesin alacakların bu hesaba girer. Üzerinden bir sene geçmesi farz olması için şarttır. Bak zekatla ilgili 5-10 tane şimdi farz, vacip söyledim size. Anladın mı? Ramazan orucu farzdır. Oruç tutan yemekten, içmekten, cinsi münasebetten uzak durması farzdır. Hac farzdır ama yol emniyeti şarttır. Sağlık sıhhat olması şarttır. Haccın farzı 3'tür. Anladın mı? İşte onların da beyanı şimdi mesela. Arafat'ta vakfe. Arafa işte Zilhicce'nin 9. günüdür. E şimdi bunları açtıkça açarsın yani. İlmihal'de bunlar dolu. Bizim iman işlemi malimizde hele neler var. Dolu farz var yani. Farzları anlatıyor orada. E şimdi Allah Teala'nın farzlarından bir kelam olsun. Bir kelam ya. Yani peş peşe demiyorum. Ya bir, ya iki, ya üç, ya dört, ya beş. Ya bir farzı bile öğrenmekten aciz misiniz? Bir farzı öğretmekten, duyurmaktan aciz misiniz? Fetallemu bir adam öğrenmeye çalışırsa hünne bunları. Bir kelam, iki kelam, beş kelam ve yuallimu sonra öğretirse hünne bunları. Ya 3-5 tane bir şey öğrenemeyecek kadar hafızanız bozuk mudur sizin ya? Siz neler kafanızda tutuyorsunuz? Ne sanatçılar, ne şarkıcılar, ne zurnacılar, ne futbolcular. Siz bu kadar isimler, bir şeyler ezbere yuttunuz ya. 3-5 tane Allah'ın farzını da kafanızda tutamıyor musunuz? Kafanda tutamıyorsan kitabı önünden oku, aç da oku. Birine öğret. Bir adam Allah Azze ve Celle'nin farzlarıyla alakalı 1-2-3-4-5 kelam dahi okusa, öğrense ve dinlese, öğrense, sonra onları öğretse illa dehalel cenneh. Allah için yaparsa, din için yaparsa, bir Müslümanı kurtarmak için. E niçin olacak ki yani? Millet sana alkışlasına aferin mi desin diye yapıyoruz. 40 senedir ben bu işi yapıyorum. Yani bir kişi beni beğendi de beğendi diye efendim konuşmamı mı artırdım? Veya bu kadar insanlar aleyhime gidiyorlar. Ahmet Hakanları, Ertuğrul Özkökleri, bilmem neleri, Ümit Cilelileri. Çarşaf çarşaf işte sanırım sana. 20-25 senedir ben gazetelerde haber olmuşum yani. Ben yeni haber olmuyorum. Ta 28 Şubat'tan başlasa 20 sene oldu. Ondan da evvel vardı. Ondan beri hedef. E ben şimdi o kadar insan beni beğenmiyor diye hiç konuştuğumdan geri durdum mu? E durmadım. Demek insanlar beğensin diye yapmıyorum yani. Beğensin diye yapsam beğenmeyenlerden etkilenirdim. Niye etkileneyim ya? Bir Müslümana bir farzı anlatıyorum ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini anlatıyorum. Efendim, Vehhabiler beğenmemiş, Şia beğenmemiş. Bana ne? Darlan yatağına ayrı sersin. Ben hak bildiğimi söylüyorum. Bir insan Allah için bir kelam, iki kelam, beş kelam öğrenir de bunları öğretirse mutlaka cennete girdi. Mutlaka. Sizden her birinize bu müjde vardır. Yapıyor musunuz bu işi? Bakın farkındaysanız öğrenirse de kalmıyor. Demin ki hadis-i şerifteki 70 sıtlık müjdesinde insanlara öğretmek için öğrenirse. Bu hadis-i şerifteki müjdede öğrenir de öğretirse. Onun için mutlaka tebliğci olun. Mutlaka davet edin. Mutlaka yani şu anda imkanlarınız çoğaldı. Telefon mesajları, WhatsApp'lar, efendim ne bileyim yani herkese size ulaşma imkanları sağladı. Bu kadar çevrenizde insanlar var. Bunlarla görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ya hoca ben işte ben böyle bir şey söylediğim zaman adam beni WhatsApp grubundan siler. Silsin sen de kurtulursun ondan. Efendiler öyle der. Efendi Alaaddin Efendi babamız öyle der. Yanınıza biri geldiği zaman ona İslam'dan, dinden bahsedin. Severse, sevinirse bir şeyler öğrenir. Siz de kazanırsınız, o da kazanır. Yok bundan memnun olmazsa da efendim senin arkadaşlığını keserse sen de öyle bir Allah'ın dinini istemeyen adamdan kurtulmuş olursun. Bir uğursuzdan kurtulmuş olursun yani. Allah'ın dininden, ilminden rahatsız olan adamını ne lazım sana arkadaş? Ne lazım? Onun için siz yani insanlara dinden ilimler öğrenip aktarın. Bu noktada faydalananlar çok olur, siz de cenneti kazanırsınız. Yok bazıları rahatsız olmuş da bilmem ne de ben seni engelledim. Engellersen engelle. Allah da seni cennetten engeller. Allah Allah. Sen Ben sana ne dedim? Namaz farzdır dedim. Niye rahatsız oluyorsun? Kılmıyorsan gavur demedim ki sana. Haramdır. Bak ahirette azap var. Birbirimizi uyaralım arkadaşlar. Bugün cumadır. Cuma namazına gitmek lazım. Hadi abdestlerimizi tazeleyelim arkadaşlar. Ne var? Ne var bu sunumlarda yani? Birbirini taciz eden, hakaret eden, vay namazsızlar, namaza gitmeyenler, şöyle bozuk adamdır, böyle bir şey denmez ya. Böyle bir şeyler demeyin diyorum size 50 kere, böyle terbiyesiz mesajlar atılır mı insanlar birbirine? Alttan alarak, ne olur kardeşlerim işte birbirimizi uyaralım, bak benim de günahlarım var işte beni uyarın böyle. Bu insan mutlaka cennete gider diyor. Onun için Kale Ebu Hureyre radıyallahu anh, bu hadis-i şerifi naklettikten sonra Ebu Hureyre Hazretleri buyurdu ki فَمَا نَسِيْتُ حَدِيسًا. Ben artık bir hadis unutmadım. بَعْدِ اِذْ سَمِعْتُمُ سَمِعْتُهُنَّ. Bu sözleri duyduktan sonra مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi duyduktan sonra hiçbir hadisi unutmadım diyor. Bak, Ebu Hureyre'nin binlerce hadis rivayeti var. Benimki de bize ulaşamayan da ne kadar vardır. Sırf kitaplarımızda bize ulaşan ilimleri binlerce. Niye? Çünkü diyor baktım ki bir şey öğrenip de Müslümana öğretirsen mutlaka cennete girdi buyurdu ya diyor. Onun için Efendimiz'den duyduğum her şeyi çok tekrar ettim. Onu anlattım, önüme geleni anlattım, görüştüğümü anlattım, konuştuğumu anlattım, çok tekrar ettim. Biliyorsunuz ezberlemenin en iyi yolu, unutmamanın en büyük çaresi tekrar etmektir. Bir şey tekrar edilirse kafaya yerleşir. Tekrar edilmeyen şey silinir gider. Onun için burada bu müjdeyi duyduğum cennete götürecek bu amel, İlim öğrenip öğretmek, insanlara din ilmini yaymak, öğretmek. Onun için diyor, ben bu işe heves ettim. İlla da cennete girmek için her duyduğumu tekrar ettim. Tekrar ettikçe de unutmadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de. Duyduğum bir hadisi bile unutmadım diyor, hiç. Niye unutmadım? Çok tekrar ettim. Biz niye unutuyoruz? Sohbette bir şey dinliyoruz. Kimseye bir şey anlatmıyoruz. Anlatmadığın şey kafanda kalır mı? Onun için mutlaka efendim amel etmek lazımdır. Bir hadis-i şerif daha okuyayım, bitireyim. İbn-i Mace, isnadı Hasen'le rivayet ediyor. Bu hadis-i şerifte de Hasen radıyallahu anh'tan geliyor. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Ne buyurdular? Eftalus sadakati. Sadaka çeşitlerinin en faziletlisi. Hani sadaka nedir? Adama ekmek versen sadakadır. Su versen sadakadır. Muhtaca yemek versen sadakadır. Elbise versen sadakadır. Yani her şey sadaka. Ha, zekat tabii farz olan. Zekatın farzın dışındaki verilenlerin hepsi sadakadır. Hatta biliyorsun hadis-i şerifte güler yüzle karşılaşmak bile, bir Müslümanın yüzüne gülmek bile sadakadır. Yani sadakanın türleri çoktur. Hatta yine bir Buhari hadise ne diyor? Hanımının ağzına efendim koyduğun bir lokma ekmek veya çoluk çocuğun üzerine giydirdiğin elbise veya çoluk çocuğunu yedirdiğin yemek bile büyük sadakadır. Niyet edersen. Ben Allah için yapıyorum bunu niyet edersen. Çocuğunla çoluğuna bakmakla mükellef olduğun halde o bile sadakaya sayılıyor. Yani Allah-u Teala zaten mükellefsin, ırgat gibi çalış da bak çoluğun çocuğunu bana ne, ben sana sevap mı vereceğim demiyor. E diyor ki bak helalından kazandın, haramdan da kazanabilirdin. Faiz, rüşvet, yalan dolan yapmadın. Helalından kazandığın için çoluk çocuğuna yaptığın yardım, yani harcama diyelim ona, harcama sadaka sayıyor. E şimdi burada diyor, sadaka çeşitlerinin en faziletlisi nedir? En yeteallemel mer'ul müslümü ilmen, Müslüman bir kişi ilim öğrenecek, sümme yuallime, sonra onu öğretmesidir. Ehâhul müslime, bir diğer Müslüman kardeşine öğretmesi. O zaman benim sadakalarım çok oldu ya. 40 senedir sadaka dağıtıyorum yani. Elhamdülillah, ahirette kurtulursam bundan kurtulacağım. İlmimin zekatını da veriyorum. Bildiğim kadarıyla. Zekat kaça göredir abi? 40'ta 1'e göre. 40'ım neyse. 40'ım neyse zekatım o yani. Ne biliyorsam. Ama bildiğimde eksik etmiyorum anlatmayı. Gizlemiyorum da. Onun için sadaka yani inşallah kurban olduğum biraz para, maddi sadakalarım zayıftır herhalde. Oradan da biraz artırmam lazım. Tabii gücümün nispetinde sadaka çok vermem lazım. Hepimizin vermesi lazım. Az sadaka çok belayı def eder. Ama parayla verdiğimiz sadakalarla de çok baş edemeyiz. Şimdi beni dinleyen ne kadar insan var? Bilmiyorum yani, milyonları geçebilir. Yani her sohbeti dinlemez de bir o dinler, bir öbürü dinler. Bir devri daim meselesi var yani. İlla ki izleniyoruz. Bu noktada bu kadar insana ben ekmek verebilir miyim yani? Aşure dağıtabilir miyim yani? Koyun kessem yetirebilir miyim yani? Yüz binlerce insanı yetirebilir miyim? Bir evine adam çağırırsın, 50-60 kişiyi geçemiyorsun. Ha, ama öğrendiğim ilimlerden Müslüman kardeşlerime faydam olsun diye para almadan, pul almadan, kimseden beğeni beklemeden, itibar beklemeden Allah için öğretiyorsam, işte size de teşvik için söylüyorum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Kendi Facebook'larınızda, WhatsApp gruplarınızda, kendiniz kaç kişiye? Sen ne kadar, sen de orada var 50-100 kişiye nasıl sadaka vereceksin yani? Yardım yapacaksın. En büyük sadaka, hayır ve nafile ibadet, sadakaların en, sadaka şu demek. İyilik yapmak demek yani. Şimdi iyilik yapıyorsun. Adama ekmek verdiğin zaman bedenine iyilik yapıyorsun. İlim verdiğin zaman ruhuna iyilik yapıyorsun. Adama bir karyola verdin, battaniye verdin, tamam bir kış yardımı yapıyorsun. Bir iyi bir şey. Ama bu ölene kadar fayda eder. Adam şimdi ölse, iki gün sonra ölse o battaniye ona daha yaramaz. Ama öğrendiği ilim ona yarar. Kabirde de, mahşerde de Rabbin kim soracaklar? Rabbim Allah diyecek. Nereden öğrendi? E bir Müslüman öğretti de öğrendi yani. Hocalar öğretti veya sizin gibi kardeşler birbirimize öğretiyoruz. E o zaman Allah'ın dininin ilimlerinin faydaları ekmek gibi, battaniye gibi, tamam mı? Bir öğünlük, bir dönemlik, bir mevsimlik değildir. Maddi sadakalerin süresi vardır, zamanı vardır, dönemi vardır. O yüzden bir eti bir zamana kadar tutarsın, ondan sonra yemezsen çöpe atarsın yani. Her şey sürelidir. Faydası da sürelidir. Vücudundaki kalorisi şeyi ne zaman, ne zamana kadar sana enerji verecek? Tabii ki hayır yapacağız, sadaka yapacağız, insanlara ekmek vereceğiz, aş vereceğiz, su vereceğiz, ayrı bir şey. Ama onlar efendim dünyevidir ve fanidir ve geçicidir. Ama Allah için okumak, Allah için okutmak, Allah için öğretmek, Allah için sohbet dinlemek, Allah için paylaşım yapmak, Allah için bu dersleri aktarmak, öğrenip öğretmek sadakaların en faziletlisidir. Allah Teala cümlemizi yarın ahirete insanlara çok faydalı olan hayrun nas men yenfeun nas, insanların en hayırlısı insanlara menfaat verendir. E menfaatin en hayırlısı da ebedi ve sonsuz olan menfaattir. Onun için insanların en faydalısı insanlara ahiretleri bakımından yararlı olandır. Tabi dünya bakımından da yararlı olduğundan sevap alır. Ama ebedi ahiretlerine fayda verenler en faziletli makamları, mertebeleri elde ederler. Rabbim cümlemizi iyi öğrenen, iyi belleyen, iyi anlayan, iyi dinleyen, iyi okuyan, ehl-i sünnet itikadını, amelini güzelce belleyip on sonra insanlara öğretmeye muvaffak kılan saadetli bahtiyarlar zümresine ilhak eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve selleme.